Kapsalon Pieter op de Dijk 68 in Enkhuizen knipt zowel dames als heren. Kapsalon Pieter is geopend van dinsdag tot en met zaterdag. Maar maakt u wel even een afspraak. Dames op 02280 12054 en heren op 02280 18740. Hey. Ja? Dit is de eerste keer dat je haar echt goed zit. Kapsalon Pieter knipt fantastisch en tegen een redelijke prijs. En Kapsalon Pieter helpt u ook aan een gezond bruin kleurtje door zijn ultramoderne zonnebanken.